niezależnie od wieku, rozkwita na wiosnę. Nie przegap niezwykłych historii seniorów, bo na miłość nigdy nie jest za późno. Oglądaj Sanatorium Miłości już jutro o 21.25 w TVP1 i TVP VOD. TVP. Otwórz się na więcej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 marca, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Europejscy liderzy spieszą ze słowami wsparcia dla prezydenta Zełenskiego. Drzwi do Białego Domu pozostają otwarte, zapewnia Waszyngton. Były szef policji zatrzymany przez CBA, sprawa dotyczy wyłudzeń podatku. Po chłodnym przyjęciu w Białym Domu zakończonym awanturą, Wołodymyr Zełenski mógł liczyć na wyjątkowo ciepłe przyjęcie w Londynie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapewnił, że może liczyć na pełne wsparcie ze strony Zjednoczonego Królestwa. Wspieramy Ciebie i Ukrainę tak długo, jak będzie trzeba. Mam nadzieję, że słyszałeś te wiwaty na zewnątrz. To mieszkańcy Wielkiej Brytanii, którzy wyszli zademonstrować, jak bardzo wspierają Ciebie i całą Ukrainę. Tak, Wołodymyr Zełenski dziękował za ciepłe przyjęcie i słowa wsparcia. Cieszę się, że tu jestem. Widziałem wielu ludzi i chciałbym podziękować brytyjskiemu społeczeństwu za tak ogromne wsparcie od samego początku wojny. Dziękuję Tobie i Twojemu zespołowi. Cieszę się, że Jego Wysokość Król Karol zaakceptował moje jutrzejsze spotkanie. Jutro w Londynie specjalny szczyt poświęcony Ukrainie. Brytyjski premier zaprosił kilkunastu europejskich przywódców. Polskę będzie reprezentował premier Donald Tusk. Kulisy awantury w gabinecie owalnym zdradza amerykański doradca do spraw bezpieczeństwa. Mike Waltz stwierdził w wywiadzie dla Fox News, że prezydent Zełenski był ostrzegany, żeby nie eskalować pewnych kwestii, szczególnie przed kamerami. Jan Pachlowski. Mike Waltz nie zgodził się z opinią części demokratów i komentatorów politycznych, że w Białym Domu chciano upokorzyć ukraińskiego prezydenta. Podkreślał, że wszystko było przygotowane do podpisania umowy, która na pokolenia związałaby ekonomicznie oba kraje i była wstępem do pokoju. Waltz dodawał, że Wołodymyr Zełenski musi zdawać sobie sprawę, że rozgrywa teraz z Donaldem Trumpem, a nie Joe Bidenem. Prezydenta sfrustrowało i wywołał gniew to, iż nie jest jasne, że Zełenski chce tak naprawdę wstrzymania walki pokoju. Poproszono go, aby nie roztrząsał tego przed całym światem. Dlatego prezydent i wiceprezydent Vance stwierdzili, że dość tego. Mówił w telewizji Fox News Mike Waltz. Przedstawiciele Białego Domu cały czas zapewniają, że w dalszym ciągu chcą prowadzić dialog z Ukrainą. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Prezydent Zełenski dziś przyznaje, że żałuje kłótni, ale jak stwierdził, nie mógł usłuchać po raz kolejny kłamliwych stwierdzeń, szczególnie wyrażanych publicznie. 5 zarzutów usłyszał były szef policji Zbigniew M. w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatków przy obrocie olejami i utylizacji ich jako odpadów. Czyny te dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych i gospodarczych, ale także przestępstw związanych z utrudnianiem postępowania karnego poprzez udzielanie sprawcom przestępstw informacji o planowanych czynnościach procesowych. Mówiła Karolina Stocka-Mycek z wrocławskiej prokuratury. Były komendant został zatrzymany wczoraj na lotnisku w Warszawie. Od dziś palacze zapłacą ponad 20 zł za paczkę papierosów, a ma to związek ze wzrostem akcyzy, co nie tylko może ograniczyć kupowanie artykułów tytoniowych, ale również w znaczący sposób zasili budżet państwa. W projekcie nowelizującym stawki akcyzy na papierosy wskazano, że w okresie 10 lat od wejścia nowych przepisów dochody dla budżetu państwa z akcyzy na papierosy wyniosą ponad 90 miliardów złotych. Mówiła Dominika Kasińska, doradczyni podatkowa. Podwyżki obejmą również cygara, susz tytoniowy i płyny do e-papierosów. Stan papieża Franciszka jest stabilny, papież nie ma gorączki, kontynuuje tlenoterapię i nie miał nowego kryzysu oddechowego. To wieczorny komunikat Watykanu. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. W biuletynie podano, że w godzinach porannych papież poddany został zabiegom fizjoterapii oddechowej, podczas których aktywnie współdziałał z terapeutą. Zastosowana wentylacja mechaniczna na zmianę z terapią tlenową przyniosła oczekiwane skutki. Papież nie ma gorączki, a niepodwyższone wartości białych krwinek wskazują na brak stanów zapalnych. Wskaźniki pracy układu krążenia utrzymują się w normie. Papież odżywia się regularnie, nie zaobserwowano nowych duszności. Jak informuje Watykan, Franciszek jest całkowicie przytomny i ma pełny kontakt z otaczającą go rzeczywistością. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na wschodzie i południu miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w drugiej połowie nocy także samego śniegu. Temperatura od minus 3 do plus 2, a jutro od minus 2 stopni na Podhalu do plus 4 w centrum i 7 nad morzem. Ogłoszenie społeczne. Mieliście mnie stąd zabrać. Nie jestem tu bezpieczna. Zaniedbane, bite, zastraszane. W rodzinnych domach. 1500 dzieci czeka miesiącami na miejsce w pieczy zastępczej. Podpisz petycję Fundacji Dobrych Inicjatyw, by ich głos został usłyszany. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wystarczy wyjść na Świętojańską, żeby mniej więcej się zorientować, co i jak. Gdyby ktoś zawieruszył się tu niechcący, nie wiedząc, do jakiego miasta trafił, podpowiedź znajdzie na szyldach. Gdyńskie są tu nawet kwiaciarnie. Jeśli ktoś mieszka w okolicy, prawdopodobnie spotka kogoś znajomego, choć jeśli wybrał się do kawiarni, sklepu albo warzywniaka, które zdążył polubić, niekoniecznie zastanie je tam, gdzie zostawił w zeszłym tygodniu. Ktoś z ciekawy historii Gdyni znajdzie tu pamiątki najważniejszych zdarzeń z przeszłości. Dla miłośników modernizmu to brama do raju. A propos bramy. Wchodzę do jednej z nielicznych otwartych za plecy pizzerii, a jakże gdynianki. Telefonem fotografuję szyld szklarza, okrągłe okienko w murze, widok ogólny. Rozglądam się. Będzie wyburzane? Właścicielka salonu fryzjerskiego obserwuje mnie, próbując zgadnąć, czy jestem z agencji nieruchomości, czy może ze służb miejskich. Gawędzimy z kwadrans. Tyle wystarczy, by dostać zestaw gdyńskich obaw, bolączek i radości. Radość to Gdynia. Fajniej tu mieszkać całe życie, być z grabówka, pracować po sąsiedzku z gdynianką. To fragment z początku książki pod tytułem Gdynia, pierwsza w Polsce, której autorka Aleksandra Boczkowska jest naszą gościnią. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Aleksandra Boczkowska w pliku tekstowym, czyli książkowa audycja Trójki, książki polskie. Przypominam, że te tłumaczone w niedzielę u Michała Nogasia o tej samej porze. Ja się nazywam Max Cegielski, a program jest przygotowywany we współpracy z wydawczynią Michaliną Bieńko. Natomiast Aleksandra Boczkowska znana nie tylko z książek, do których też mam nadzieję, że zdążymy wrócić. Mówię o takich książkach, jak te, z których sam korzystałem przed laty, pisząc, jak te na przykład o luksusie w PRL-u, czy modzie w PRL-u. Aleksandra Boczkowska znana też z wywiadów przeprowadzonych z szarym zapleczem kultury. O tym też porozmawiamy, ale zacznijmy od pierwszej w Polsce, czyli oczywiście od Gdyni, ale poproszę cię o wyjaśnienie dla naszych słuchaczek i słuchaczy w Sieradzu, Mińsku Mazowieckim, Szczecinie, Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie i Warszawie i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego Gdynia powinna być dla nas ważna, czy dlaczego ta książka może też zainteresować ludzi z innych miast, miasteczek i wsi? Wydaje mi się, że Gdynia ciągle wzbudza emocje. Oczywiście one były rozpalone przed wojną, w czasie budowy Gdyni, kiedy ona była taką dumą II Rzeczpospolitej. I z tego, co wiem z rodzinnego domu, na przykład moja mama mówi, że jak ona była mała, to w jej domu Gdynia ciągle funkcjonowała jako taki symbol polskości, bardzo, bardzo ważny taki ogólnopolski wysiłek. No minęło od czasu budowy Gdyni prawie 100 lat rozpoczęcia budowy i okazuje się, że ona ciągle jest jakoś lubiana. Albo nie lubiana. Albo nie lubiana. Ale ja mam takie doświadczenie, ja zresztą tam opisuję, to nie jest oczywiście jakiś miarodajny sondaż, natomiast rekordową liczbę polubień w mediach społecznościowych miałam wtedy, kiedy wrzuciłam zdjęcie plaży gdyńskiej z napisem, że od teraz tutaj próbuję mieszkać. Za żadną książkę, za żaden tekst nie było tylu reakcji. I to były takie reakcje pozytywne, że ludzie mi zazdroszczą. Wiem od osób z Gdyni, które oczywiście nie są obiektywne, że kiedy dzwonią w jakichś sprawach do innych miast, mówią, o, z Gdyni, to fajnie. Więc ona ma po prostu dosyć dobry PR. Czy zasłużony, czy nie, no to inna sprawa. O tym jest ta książka, tak. W pewnym sensie, czy zasłużony, tak, czy nie. Tak, I mnie po prostu zaciekawiło, bo ja też się na ten lep dałam złapać. Mi się tam po prostu szaleńczo podobało, kiedy przyjeżdżałam właśnie w sprawie książki o luksusie w PRL-u. I po jakimś czasie zaczęłam się zastanawiać, czy to prawda, czy nieprawda, jak tam się w rzeczywistości mieszka. No i ta książka powstała z ciekawości, którą się dzielę z czytelnikami. Ale myślę, że jednak o tym na to trzeba zwrócić uwagę, że twoja książka to nie jest książka, tam są elementy oczywiście historyczne, ale to nie jest książka jak na przykład Grzegorza Piątka. No właśnie. To jest jednak taka współczesna, przede wszystkim reporterskie śledztwo. No powiedzmy może zaspokojenie ciekawości. To śledztwo to chyba za dużo powiedziane. Ale rozumiem, że wskazujesz na to i ja też tak czytałem twoją książkę, że Gdynia jest jednym z tych miast, których tożsamość, czy opowieść o nich jest budowana, albo ono buduje swoją opowieść w sposób bardzo konsekwentny w pewnym sensie i od samego początku, właściwie od 100 lat. Z przerwami. Z przerwami. Z przerwami. Po wojnie Gdynia była zdegradowana. Był pomysł, żeby ją przyłączyć do Gdańska, co oczywiście ludzi, którzy pamiętali budowę Gdyni i wrócili do niej po wojnie i nowych mieszkańców również to oburzyło i mam wrażenie skonsolidowało. Także ta tożsamość gdyńska zaczęła się utrwalać. Zaczyn przedwojenny zaczął wzrastać. I właściwie do lat 70. mam wrażenie, była taka bardzo marginalizowana. Potem to się trochę zmieniło. Myślę, że przełomem było 50-lecie najpierw budowy portu, a potem decyzja o budowie portu, a potem decyzji o prawach miejskich. I to były już obchody ogólnopolskie. Przyjechał Edward Gierek, przypomniał Eugeniusza Kwiatkowskiego, jeszcze przed jego śmiercią zdążył dać mu order. Ukazywały się jakieś takie piękne albumy państwa Szypowskich. I wtedy wydaje mi się, że ta ranga taka wizerunkowa zaczęła się podnosić. Ale kiedy w 89 roku szykowano się do wyborów samorządowych, bardzo profesjonalnie, od razu prosto z wyborów czerwcowych, tam powstał Komitet Obywatelski, który już się szykował do samorządowych. I w ich programie była mowa o pobudzeniu patriotyzmu gdyńskiego i no tak. Czyli nie był on tak silny jak teraz, natomiast na pewno już w tym późniejszym PRL-u nie była Gdynia jakoś, nie wiem, zakazana, bo troszkę tak można by sądzić. Ale czy to było tak, że w tym pierwszym okresie powojennym, czy w każdym razie w okresie stalinowskim, Gdynia była trochę jakby karana za ten mit przedwojenny, czyli mit właśnie nowoczesności, no ale też jakiejś sanacji i tak dalej, i tak dalej? Tak, za to, że była dumą sanacji, to znalazłam takie przemówienie wojewody gdańskiego, który potem zresztą został dyrektorem Nowej Huty. I on właśnie do tego się odwoływał, że mówi się, że gdyńskie tradycje nie pozwalają Gdyni przyłączyć do Gdańska, ale właściwie jakie to są tradycje? To są tradycje kawiarniane i takie, te, no wiadomo, to wszystko, co można, co wtedy mówiono o sanacji, to on to wszystko powiedział. Nie udało mu się tego pomysłu przeprowadzić, a właśnie też było tak, że skoro można nową hutę do Krakowa, to dlaczego nie Gdynię do Gdańska? Więc uchodziła za taki kapitalistyczny, no to były pomysły, żeby to Śródmieście, które było no jednak super zaprojektowane, żeby zmienić ten projekt, żeby zmniejszyć rangę Świętojańskiej. Ona miała być jakąś taką dojazdową ulicą do portu, a główna ulica handlowa miała być gdzieś indziej. To się nie udało. Również z takich względów, że jak już człowiek się przyzwyczai, żeby chodzić jakąś trasą, no to trudno to przyzwyczajenie zmienić. Mhm. Ale wracając jeszcze na chwilę do tego, bo mam takie poczucie, że jednak ktoś, kto nas słucha nie w Gdyni, może chcieć jednak wyłączyć radio. I nie wiedzieć, gdzie jest Świętojańska? No nie. No właśnie. To jest, no nie zrobimy teraz szybkiej ankiety, ale myślę, że ludzie jednak wiedzą, gdzie jest Świętojańska, to prawda. Ale tylko czy ten mit Gdyni nie jest łatwiejszy do konstruowania, ponieważ Gdynia, z całą sympatią, uwielbiam to miasto, jest po prostu niezbyt duża też. Tak, jest łatwy do konstruowania, jest też, ma bardzo, tak geograficznie jest przychylna twórcom tego mitu, ponieważ to Śródmieście i wyjście nad morze jest właściwie oddzielone od reszty miasta. Mało komu chce się pójść na drugą stronę torów, czy pojechać na jakieś obłóże, czy po górze, czy jakieś dalsze dzielnice, więc łatwo jest opowiadać o modernizmie, o jedynym mieście w Polsce, z którego się schodzi prosto ze Śródmieścia nad morze. No i tak, to pewnie, że tak. To może jest po prostu tak, że powinniśmy, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, tę książkę przeczytać, ponieważ chyba jednak wszyscy kojarzą Gdynię, wszyscy kojarzą Świętojańską i wiele osób to miasto lubi. Mówię o tych, którzy są spoza Gdyni, bo zaraz porozmawiamy o tych, którzy są w samej Gdyni. I wydaje mi się rzeczywiście, że Gdynia jakby wszystkich ciekawi. A propos tego, co mówiłaś o przejściu przez tory, książka zaczyna się od mapki. I czy rzeczywiście byś zareklamowała w ten sposób, że twoja książka jednak opisuje całą Gdynię, od Babich Dołów, powiedzmy, do Pokaczobuki. No właśnie, Wzgórze Świętego Maksymiliana, Pustki Cisowskie, Dębtowo i tak dalej. Starałam się być wszędzie, chociaż trochę. Nie twierdzę, że rozmawiałam z mieszkańcem każdego zakątka. Tak nie było. Ale rzeczywiście sama ją schodziłam dość solidnie i zależało mi, żeby pokazać tę perspektywę, jak to się w Gdyni mówi, peryferii. Te peryferia są, nie wiem, 5-6 kilometrów od Śródmieścia. Tam znalazłam dużo zaskoczeń, ponieważ ten kontrast pomiędzy tym, co nad morzem, a tym, co pod lasem, jest czasami bardzo, bardzo duży, że gdzieś nie ma kanalizacji, gdzieś nie ma drogi, gdzieś już zbudowano bloki, ale jeszcze się nie wyrobiono z drogą, a już tam te bloki stoją ileś lat. I to, że trudno się poruszać komunikacją, no to oczywiście jest to ogólnopolski problem, ale żadne inne miasto nie mówi, że ma najlepszą komunikację w Polsce. No to... Aha. więc dlatego czasami było to zaskakujące. No dobrze, a co mówią o Gdyni gdynianki i gdynianie? Czy gdynianki używają formy żeńskiej? Gdynianki? Tak. Czy to jest kwestia pokoleniowa, jak wszędzie? Jest to raczej kwestia pokoleniowa. Teraz w Gdyni jest, bo pierwszą prezydentką po przełomie była Franciszka Cegielska, która jest mówiona pani prezydent, czy prezydent. I do tej pory tak się o niej mówi. I teraz znów jest pani prezydent, która mówi o sobie prezydent, Aleksandra Kosiorek. Nawet ją o to pytałam, dlaczego nie używa w przedstawianiu się formy żeńskiej. Ona powiedziała, że jak ktoś chce mówić prezydentka, niech mówi. Nie ma z tym problemu, no ale sama o sobie mówi prezydent, więc... moje koleżanki mówią gdynianki, ale tak całkiem wszystkie to nie wiem. I co mówią mieszkańcy tego wspaniałego miasta? Że jest wspaniały. To nie jest tożsamość lokalna, to jest miłość. I to jest, ja to ciągle mówię, bo ja jestem tym ciągle zdumiona. Kiedy przyjechałam do Gdyni, bardzo szybko zaczęłam poznawać różne osoby i one wszystkie były takie gdyniofilskie. Myślałam, że nieźle im się powodzi, żyją w tym nadmorskim pasie. Ale potem rozmawiałam z ludźmi w ogóle nieuprzywilejowanymi, mającymi za sobą ciężką życiową historię i też mówią, moja Gdynia, moja kochana Gdynia, są przywiązani do tego miasta niezależnie od jakby sytuacji politycznej, niezależnie od PRL-u, niezależnie od władzy, która tam była bardzo długo niezmieniona i trochę sobie przypisała tę miłość, a okazało się, że to nie była miłość do nich, tylko do Gdyni po Mówimy prostu. Mówimy o prezydencie tak. Wojciechu Szczurku, tak. To zaraz o nim jeszcze wrócimy do niego. A jak zareagowały gdynianki i gdynianie na twoją książkę? Było niesłychanie emocjonujące, emocjonalne spotkanie. Naprawdę jak ja tam się... No rzeczywiście ja się trochę czułam jak uzurpatorka, bo to jeśli jest takie... Bo tak jak powiedziałeś, że to jest miasto, które może samo sobie opowiadać historię i tak rzeczywiście przez długie lata było. Poprzednia książka o współczesnej Gdyni jest z 70-tych lat, napisał ją Ryszard Ciemiński. Potem chyba nie było aż do Grzegorza Piątka żadnej książki o Gdyni, autora, który by przyjechał ze środka Polski jeszcze w dodatku. Aha. Więc po prostu tak przywykli do tego, że sami sobie opowiadają tę historię. I ja opowiedziałam ją trochę inaczej. Inne rzeczy z niej wyciągnęłam, inne rzeczy mnie zainteresowały. I naprawdę było czuć unoszące się w powietrzu emocje. No oczywiście dostałam sporo krytycznych uwag, że kogoś książka uraziła, że o czymś napisałam, niestosownie rozłożyłam akcenty, że zabrakło jakichś ważnych osób dla historii miasta. Ale były też głosy, że właśnie bardzo ciekawe jest to nowe spojrzenie. Ale potem były dyskusje, te dyskusje przeniosły się do internetu. Przyznam, że odłączyłam się na parę dni, bo było to dla mnie za trudne. No ale jakieś tam głosy do mnie dochodziły. I oczywiście też były głosy w rodzaju, że nie mam pokory, bo taki zarzut, który się jakoś powtarzał najczęściej, że jak osoba spoza Gdyni może napisać o Gdyni? I że 4 lata to absolutnie nie wystarczy, żeby zrozumieć to miasto. Drugi taki, że nie rozumiem mentalności mieszkańców. Tu moi obrońcy mówili, ale właśnie rozumie i dlatego to jest takie ciekawe. I byli też niektórzy zdziwieni, że książka jest przeznaczona dla ogólnopolskiego czytelnika. Tak jak gdyby nie tylko gdynianie mieli pisać sami o sobie, ale też czytać sami o sobie. Znaczy, żeby Gdynia była w ogóle samowystarczalna. Najlepiej, tak. Trochę zresztą... Trochę tak jest w Gdyni. Oczywiście ona nie jest samowystarczalna, ale to powiedzmy kontrast między Śródmieściem a nie Śródmieściem mnie jakoś bardzo nie zdziwiły, ale nie zszokowały, no bo już byłam w paru miastach w życiu, więc wiem, że to zwykle tak wygląda. Ale taka granica pomiędzy Gdynią a pozostałymi miastami Trójmiasta, to było dla mnie szokujące. I to jest szokujące dla wielu osób przyjeżdżających, że Gdynia, to jest, no i to Gdynia się troszeczkę, znaczy ja nie znam oczywiście wszystkich zawiłości lat 90. i 2000, natomiast z relacji, które zdobyłam, które wyczytałam, no to wygląda na to, że to raczej Gdynia tak się boczyła wobec Gdańska głównie. Może na wszelki wypadek trzeba przypomnieć, że książka, o której rozmawiamy, jest reportażem, a nie laurką. Została wydana przez wydawnictwo Czarne w tej klasycznej serii reporterskiej. Gdynia pierwsza w Polsce, Aleksandra Boczkowska, autorka z nami. Mówię to w tym sensie, że rozumiem, że te głosy krytyki trochę wynikały z tego, że to urażenie, no że ktoś być może nie zrozumiał, że to jest jednak reportaż, a nie wiesz, a nie materiał promocyjny prezydenta Szczurka na przykład. Nie mnie oceniać. Jasne, bo ja myślę też, że twoja książka jest wypełniona miłością do Gdyni. No właśnie wiele osób też tak mówi. To jest duża różnica pomiędzy odbiorem w Gdyni a poza Gdynią, gdzie poza Gdynią słyszy właśnie, że raczej miłością jest wypełniona. Ale też w Gdyni to było nawet śmieszne, bo to było takie trochę pół żartem, pół serio, bo poza tym niebywale emocjonalnym spotkaniem podpisywałam w lokalnej księgarni Wademekum książki. Tam przyszło kilkanaście osób i taka to była nieformalna rozmowa. Było bardzo, bo właśnie poza tym emocjonalnym przyjęciem mam bardzo dużo takich rozmów w podgrupach i one są dla mnie bardzo budujące, bardzo ciekawe. Nawet jeśli są to krytyczne głosy, to bardzo interesujące rozmowy. I na tym spotkaniu była też jedna z moich rozmówczyń i mówi tak: ty tam piszesz, że nie kochasz Gdyni. To kochasz już ją, czy nie? No musisz się już określić. Bo to jest coś takiego niesłychanego, że był urodziny Gdyni i znów cała ściana, ludzie pisali: kocham cię Gdynio. Gdynia rośnie duża, masz urodziny, że zwracają się do Gdyni jak do osoby. Ja wczoraj też wrzuciłam taki post, że dziękuję, taki z okazji premiery książki i nawet się zastanawiałam, czy nie napisać Gdynia z okazji urodzin, no ale no nie przeszło mi to jednak przez palce. No nie musisz pozostać obiektywną dziennikarką. Tak. Wspomniałaś o tym boczeniu się Gdyni, ale musimy opowiedzieć o tym, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Rzeczywiście my, no przynajmniej z Warszawy, ale pewnie z Krakowa też i tak dalej, mamy taką tendencję, żeby skrótowo omówić Trójmiasto i wrzucamy Gdynię z Sopotem i Gdańskiem do jednego worka, a tymczasem Gdynia musiała bardzo bronić swojej odrębności, ponieważ właśnie chciano ją połączyć, tak? Chciano ją połączyć za bardzo, bo to jeśli są to trzy odrębne miasta, które ze sobą współpracują, no to jest okej. Okay. Natomiast jeśli się mają być dzielnicami Gdańska, to, no to już właśnie przestaje być to okej. Okay. Podobno Jacek Fedorowicz, który pochodzi z Gdyni, mówił, że chciałby, żeby Gdańsk leżał w województwie gdyńskim. To ładne. Tak, dopiero się niedawno o tym dowiedziałam już po napisaniu. Natomiast skąd się wzięły te animozje w latach tych współczesnych już nam, to nie do końca to rozumiem. Być może, że w ogóle z takich osobistych ambicji prezydentów, bo jednym i drugim miastem rządzili bardzo silni faceci. No. Świętej pamięci Adamowicz, tak? I Wojciech Szczurek. Tak. Wracamy jednak do tego nazwiska, więc porozmawiajmy o nim w końcu, dlatego że ja powiem szczerze, przez lata pracując dużo w Gdańsku, trochę też w Gdyni i trochę w Sopocie, byłem trochę jednak zszokowany tym właśnie, że są ci właśnie prezydenci tak silni i tak wieloletni, no i prezydent Szczurek no tutaj w ogóle uchodził już za jakiś taki kogoś, no, kto po prostu będzie zawsze prezydentem. Tak. Ale też niesamowite jest to, jak ty opisujesz, bo to jest też dla mnie twoja książka jest trochę jednak o w ogóle o władzach samorządowych w pewnym sensie, no bo Wojciech Szczurek najwyraźniej nie zrozumiał, że coś się dzieje i nagle przestał jednak być tym prezydentem. To było szokujące zupełnie, bo ja trafiłam na czas, kiedy na czas zmiany władzy w Gdyni. W ogóle się tego nie spodziewałam, nikt się tego nie spodziewał, bo prezydent Szczurek miał poparcie bardzo długo rzędu, powyżej 80% w pierwszej turze dostawał, potem tam, nie wiem, 70. W przedostatniej kadencji, w ostatniej jak się okazało, miał 67. To był jakiś taki zjazd o tam, nie wiem, 15 punktów procentowych. Mówię z pamięci, może to było mniej, no ale dalej to było łatwe zwycięstwo w pierwszej turze. No i ja przyjechałam już w tej kadencji, która miała być przedostatnia z powodu zmiany ordynacji na to, że mogą być tylko dwie kadencje prezydenci, burmistrzowie. No i no ale to się liczyło od wejścia w życie tej ustawy, w związku z tym pan prezydent szykował się do ostatniej kadencji. I ja przyjechałam w momencie, kiedy została rozszerzona strefa płatnego parkowania i podniesione ceny parkowania, kiedy toczył się bój o to, żeby nie zabudowywać miejsca po basenach na Polance Redłowskiej, wokół czego się skupili społecznicy. I chyba wkrótce potem zaczął się remont bardzo ważnego węzła Karwiny, który no, spowodował gigantyczne korki i właściwie chyba stał się główną przyczyną, dla którego ta władza nie dostała potem, bo to nie była, to była niesamowita porażka. To znaczy dostał prezydent Czurek w pierwszej turze 22 czy 23% głosów. W chwilę trochę więcej miał kandydat Platformy Obywatelskiej, a 30 parę procent kandydatka, której nikt wcześniej nie znał, Aleksandra Kosiorek, i której nikt nie traktował poważnie. Ja uczestniczyłam w tej kampanii, chodziłam na debaty, patrzyłam. Ona musiała zrobić bardzo dużo więcej, żeby w ogóle, jak nie wiem, coś kogoś skontrowała, to zaraz były głosy, jak ona jest arogancka. I zrobiła bardzo dużo, nie sądząc w ogóle, że może wejść do drugiej tury. Ja z nią rozmawiałam w dniu pierwszej tury wyborów. Spędziłyśmy wtedy parę godzin, bo sądziłam, bo ta książka ma takie bohaterki przed każdym rozdziałem i ja myślałam, że ona będzie taką właśnie bohaterką, która opowie swoją historię w pierwszej osobie przed rozdziałem o władzy. Pomyślałam, że właśnie ona będzie taką postacią, która zabłysnęła w kampanii, no i potem coś może się zmieni w opowieści o Gdyni. No, okazało się, że wygrała wybory. No, ale ona mi wtedy powiedziała, że ona nie wie, czy kogoś poprze w drugiej turze. Więc większość moich znajomych, nawet nie głosujących na Wojciecha Szczurka, nie sądziła, że on może przegrać. Ta noc wyborcza była, siedziałam wtedy w domu, chyba do 6 rano i cały czas pisałam wiadomości, bo a to mi ktoś ze sztabów coś pisał, a to w ogóle komentarze na gorąco. Ludzie byli wstrząśnięci. Jedni mówili, że koniec Gdyni. Już jest koniec Gdyni. Gdynia teraz stanie się zwykłym miastem, straci swoją wyjątkowość. Drudzy mówili, że nareszcie. To czegoś takiego, bo wiele osób też mi zarzuca z kolei właśnie osób z interioru, że jest tak dużo o samorządzie, że ta władza samorządowa, no kogo, że to jest właściwie książka o działaniach Urzędu Miasta, z czym się jednak nie zgadzam, ale to, jak ważny był tam postać Wojciecha Szczurka, jest właściwie do tej pory. To naprawdę było wyjątkowe, tak mi się zdaje. No. I też jest tak, że no jednak jest to człowiek, który rządził Gdynią 26 lat, jest 1/4 historii miasta, no to nie mogłam go pominąć. Ale czy wobec tego ta historia o Wojciechu Szczurku pokazuje po pierwsze, że Gdynia się też zmienia, tak? A po drugie, bardzo ważne są moim zdaniem też te fragmenty, bo zaczęliśmy od tego mitu Gdyni, a ty pokazujesz, jak wiele Wojciech Szczurek i miasto zainwestowało w to, żeby ten mit zbudować. Mówimy już tutaj o okresie po 8, no o ostatnich latach. W gruncie rzeczy. To znaczy, rozumiem, że zanim Wrocław wymyślił Wroclowe i tak dalej, to Gdynia była pierwsza, która się promowała na zewnątrz właśnie. Tak. To były głośne kampanie, to był chyba koniec lat 90., początek 2000, kiedy gdy inwestujesz Gdynia. Gdynia, takie hasło, które budziło spory, bo właśnie niektórzy nawet w Gdyni uważali, że jest zbyt takie buńczuczne, to było Gdynia jest lepsza, po prostu. Takie, to było... Gdynia jest lepsza. Tak, po prostu tak, Gdynia jest lepsza. Tak. I to były billboardy, oczywiście w dużych miastach, głównie w Warszawie, ale też w innych miastach, czy wieszane. Były te, na inwestycje w Gdyni rzeczywiście położono bardzo duży nacisk i to dosyć długo działało. Zresztą. Mm-hmm. Ale nie wszystko w Gdyni się udaje. Co ty mówisz? Naprawdę. I wydaje mi się, że jednak to pokazujesz w rozdziale, w części, która się nazywa Strefa Prestiżu. Naprawdę wielki widok, gdzie piszesz o Sea Towers. To jest taki budynek, który nawet z Juraty go widać. Mm-hmm. I pamiętam, kiedy kręciłem tam jakieś ujęcia dawno temu, to zrozumiałem, jaki on jest brzydki w środku strasznie. Ale w ogóle skąd taki pomysł, żeby nagle na wybrzeżu walnąć po prostu wieżowiec? No bo sorry, tam nie ma konserwatora, jakiejś przyjętej wysokości budynków i tak dalej. Jest, wszystko jest, ale... Skąd się to wzięło? To ma dłuższą historię, do której dotarłam z wielką radością, bo niewielu Gdynian to pamięta. Otóż na początku lat 90. i był to bodaj 90. rok, 91. góra, Gdynia przystąpiła do sieci World Trade Center. I postanowiła, miało powstać Centrum Światowego Handlu, to miał być taki hub w ogóle na środkową Europę. Wielka wizja, to było takie paradoksalne, ponieważ wtedy jeszcze nie można się było kąpać w zatoce, nie bardzo dochodziła woda do wyższych dzielnic. Było mnóstwo takiej pracy przy infrastrukturze, takiej tej upiornej pracy, której nikt nie docenia, a jest niezbędna, żeby miasto funkcjonowało. I nagle pojawia się taki pomysł. I w wizualizacji, która była na sesji Rady Miasta, rysowano oczywiście dwie wieże z Nowego Jorku. No bo co? No więc awantura, że to ma być takie wysokie, że no, to nie miało być takie wysokie, ale, no, ale rozpętała się dyskusja. W końcu jeden z radnych powiedział, to głosowanie pokaże, czy Gdynia ma być Pcimiem Dolnym, czy europejskim miastem. No więc oczywiście wszyscy, znaczy nie wiem, czy jednogłośnie, no ale większość się zgodziła na tę lokalizację tego World Trade Center. Były rozmaite projekty architektoniczne. Architekci, którzy przy tym, nie widziałam tego projektu, przyznaję, ale z dwóch bardzo wiarygodnych źródeł słyszałam, że to miało być, taki łuk nad skwerem Kościuszki, który miał być widoczny właśnie z Helu, coś olbrzymiego, wielofunkcyjny budynek. No to nigdy nie doszło do skutku. W ogóle to World Trade Center raczej się nie udało. Skończyło się na rzeczywiście międzynarodowej, europejskiej imprezie dla takich targach dla małych przedsiębiorców. Chyba w 1994 roku, więc rzeczywiście no, to było szokujące trochę, takie nowoczesne i wyprzedzające. No ale tego budynku się nigdy nie udało zbudować, aż nastąpiły lata 2000 i wtedy no, ta działka ciągle była. No i w końcu powstał projekt w ramach strefy prestiżu. Powstał projekt tego wieżowca, który, ponieważ akurat było krótko po katastrofie w Nowym Jorku, po 11 września, katastrofie, po zamachu w Nowym Jorku, no to też miał przyjąć te dwie wieże już. To jakieś takie było oczywiste skojarzenia wtedy. No nie mamy tego World Trade Center, ale zbudujemy mieszkalny wieżowiec. No i to było... On miał być jeszcze brzydszy. ale też w którymś momencie miał być jeszcze ładniejszy, bo on miał być biały. No ale to było bardzo drogie, a tam bardzo dużo pieniędzy poszło w przygotowanie gruntu, no bo przecież to jest na wodzie. Tam trzeba było umocnić grunt, żeby on stanął. Były ogromne protesty znawców modernizmu. Sea Towers to nie jest tylko problem tego, czy nam się podoba ta architektura, czy nie, ale to jest bardzo konkretny problem, który znowu pokazuje takie wewnętrzne życie miasta, mieszkańców, których tutaj cytujesz, i przeczytam taki fragment. No i nagle staliśmy się intruzami. Wracało się z pracy, 20 minut czekało na windę, bo wszystkie zajmował catering na imprezę, która szykowała się w naszej sali klubowej. A potem dudnienie, tańce na stołach. Wylewali drinki do naszych kwiatów, albo nawet sikali. Tłukli donice. Raz najemcy urządzili Sylwestra. Grupa młodzieniaszków, kilkanaście osób. Nie mówię, że to byli źli ludzie, ale młodość, jak to młodość, poniosło ich. Rzucali z tarasu pochodnie. W sezonie turyści salę dosłownie okupowali. Dzieci smarowały dżemem kanapy, dorośli niszczyli stoły i krzesła. Wyjaśnijmy, że oczywiście ta sala to miała być taka przestrzeń jakby wspólna dla mieszkańców. Natomiast czy to po prostu problem miasta turystycznego, że w dowolnym budynku w zasadzie, a tym bardziej tak spektakularnym jak Sea Towers, będą się pojawiać krótkoterminowi lokatorzy? Czy to jest jednak jakiś specyficzny problem tego budynku? Myślę, że wielu budynków, które mają dobry widok i są... to jest teraz problem wszystkich dużych miast, krótkoterminowy najem. Tam to jest o tyle, nie lubię słowa spektakularne, ale już trudno, że ludzie sobie kupili tam mieszkania... Chcąc tam po prostu mieszkać. Chcąc tam mieszkać, ze względu na ten widok, który rzeczywiście jest obłędny. To było jakieś spełnienie marzeń, tak, wszystkie oszczędności i tak dalej. No oczywiście nie tylko tacy ludzie kupili, bo również tacy, którzy kupili 15 mieszkań i wynajmują. I właściciele mieszkań, ci tacy pojedynczy, nie mają większości we wspólnocie, w związku z tym no, mogą apelować. Potem są takie, przy trawniku, jest trawnik, są jakieś krzaczki i ławka i przy tej ławce oczywiście są kłódki poprzypinane z kluczami. Ostatnio widziałam taką kartkę, prosimy o demontaż tych kłódek, bo jak nie, to coś tam. Czyli ta walka trwa, już nie jest tak źle jak było. To znaczy mieszkańcom udało się odzyskać taras, czyli właśnie ten punkt widokowy. Tam już trzeba mieć klucze, trzeba być mieszkańcem, żeby tam wejść, ale kilka lat trwała ta walka, ale wydaje mi się, że bez takich, no bez ustawy, bez odgórnych ustaleń tego się nie uda naprawić, niestety. To jeszcze jeden cytat. Był czas, kiedy w budynku jawnie działały trzy, jakby to powiedzieć, domy publiczne. Panie zmieniały majtki w windzie, nie krępując się współpasażerów. Te dziewuszki przynajmniej były grzeczne, ale klienci nie zawsze. To jeżeli chodzi o mieszkanie w luksusowych wieżowcach. To jest ten rozdział Strefa Prestiżu. Tak jak wspomnieliśmy, to jest książka z jednej strony o micie, to jest książka o ludziach, to jest książka o władzy samorządowej, to jest książka też o konkretnych budynkach, także o tych słynnych, o czym wspomniałaś, basenach, ale wydaje mi się, że warto by jedną postać przybliżyć, ponieważ to jest też twoja postać rodzinna. Czyli P jak Pluciński. Cudownie. Kocham tę historię i mam nadzieję w ogóle jeszcze ją dalej pociągnąć, bo coś się więcej dowiedzieć, bo Mieczysław Pluciński był bratem ciotecznym mojego dziadka od strony matki. Skomplikowane. Matka mi o nim opowiadała, że wujek Mietek, późna Sienkiewicza. Ja tak słuchałam 5/10 i nagle już miałam tę książkę jakoś ułożoną. Kiedy nagle posłuchałam uważniej i matka moja mówi jachty. Ja go wrzucam w Google. Okazuje się, że to jest kultowa postać wśród starych wodniaków. No i poszłam tym tropem. Znalazłam bardzo fajne materiały, listy, które on dostawał od swojego współpracownika z Łodzi. Dotarłam do tego współpracownika z Łodzi, z pana Stefana Workerta. On mi dał listy w drugą stronę. Więc tak udało mi się odtworzyć też jakąś ludzką historię i rzeczywiście on miał olbrzymie zasługi, bo on projektował takie łódki, które można sobie samemu zrobić w przydomowej stoczni albo w pracowni szkutniczej. Prowadził zresztą w Gdyni pracownię szkutniczą młodzieżową, więc tam ileś pokoleń tych ludzi też przeszło przez ileś roczników, no może przesadzam, że pokoleń się u niego uczyło. Był totalnym pracoholikiem, perfekcjonistą. Pan Workert mówi, potem już powiedział przy autoryzacji, prawdę mówiąc, z Plucińskim nie dało się pracować. I rzeczywiście ze wszystkimi wspólnikami kończyły się współprace z konfliktami jakimiś. Ale dlatego, że za dużo pracował? Był bardzo wymagający, chyba niezbyt otwarty na nowe rozwiązania, czyli ktoś mi opowiadał taką anegdotę, ja teraz oczywiście nie pamiętam tych nazw, ale urządzeń graficznych, że ktoś przyszedł z trochę nowocześniejszym i on już uznał, że tutaj to była różnica co do 0,30 mm i to już dyskwalifikowało to urządzenie. Rysował przepiękne. Te łódki są tak piękne. Projekt łódki Myszka, to był taki też bardzo ważny projekt. Łódka Myszka za 100 zł, za 1000 zł. To było publikowane w czasopismach żeglarskich. A projekt taki, żeby sobie zrobić w domu, trzeba było u niego kupić. To na tym polegało. To jest tak piękne. Ja widziałam tylko taki rysunek poglądowy, nie cały projekt, jak zrobić. Zrobiłam sobie z tego zdjęcia, które rozdaję, bo to jest oprócz tej łódki, są takie piktogramy z postaciami ludzik, który podnosi łódkę, para, która leży, żeby pokazać, jakie ona ma możliwości, że jest lekka, że się zmieszczą dwie osoby i no coś przepięknego. Mieczysław Pluciński i to jest też w pewnym sensie oczywiście, ja myślę, że można by z tego napisać w ogóle inną książkę o takiej kulturze do it yourself, jak to się nazywa po angielsku, DIY, czyli w PRL-u. Tak, to znaczy, tak. że też ta bieda powodowała, że było bardzo wiele takich różnych pomysłów, które teraz są tylko już memiczne, że tam słodowy, jak zbudować bombę, ale to naprawdę jakoś tam on funkcjonowało, chyba takim, prawda? Słodowym szkutnictwa, tak? Widziałam go w jakimś starym programie telewizyjnym, bardzo fajnie opowiadał, a ta książka, ten poradnik, który napisał ze Stefanem Workertem, Sam zbuduj łódź, też jest oczywiście śliczna i tam jest takie zdanie, że zbudować łódkę to nie jest problem. Znaleźć te materiały, to jest problem. No właśnie, jasne, tak. Jasne. Słuchaj, czy ty byś powiedziała, Aleksandra, przypominam, że cały czas Aleksandra Boćkowska w Trójce, czy ty byś powiedziała, że twoja książka Gdynia pierwsza w Polsce, czy można by ją w pewnym sensie określić jako reportaż, no właśnie, może nie wcieleniowy, ale chodzi mi o to, że sama już wspomniałaś, że jednak przeprowadziłaś się do Gdyni na 4 lata, czyli to jest jednak takie dosyć poważne przedsięwzięcie życiowe, ale też no właśnie, no że nie jesteś tylko zrzuconym na desancie dziennikarzem, dziennikarką, tylko jednak jesteś tam, czyli stajesz się gdynianką częściowo. W tym sensie bym powiedział, że to można by określić jako wcieleniówkę, bo to jest taki typ reportażu, którego mi w ogóle w Polsce brakuje. To znaczy takiego, no bo wiadomo, budżety, za małe zaliczki dla pisarek, pisarzy i tak dalej, ale wiesz, że ktoś zostaje, ty na 4 lata gdynianką, ktoś zostaje, no nie wiem, choćby na rok, wiesz, kurierem Ubera i tak dalej, i tak dalej. No mnie się wydaje, że no to wynikło z mojego pracoholizmu po prostu, czyli nie potrafiłam powiedzieć sobie, o, chciałabym pomieszkać w Gdyni, to się do niej przeprowadzę, co mi tam, tylko musiałam sobie do tego dorobić pisanie książki, bo bez tego bym się nie odważyła, no niestety. Więc, ale wydaje mi się, że napisać o mieście, nie mieszkając tam, to trzeba mieć ogromną odwagę. I z kolei mieszkając całe życie, no to też jest bardzo trudno, bo się po prostu wielu rzeczy nie widzi. Wydaje mi się, że taki przyjazd, bo to wtedy można, jak się przyjeżdża na parę dni, no to się po prostu mniej doświadcza, mniej widzi, zarazem więcej rzeczy dziwi. Też pewnie, bo ja na przykład to, czego najbardziej żałuję, że przez pierwsze miesiące nie robiłam sobie notatek, co mnie dziwi, co mnie miałam to robić, ale nie wiem, ja nie lubię pisać dla siebie i tego nie zrobiłam, ale bo wtedy myślę, skonfrontowanie tego na przykład już z dzisiejszą sytuacją, kiedy też już chodzę na skróty, byłoby pewnie ciekawe. A czy ty byś się zgodziła, bo wspomniałem tylko ogólnie, ale przypomnijmy te tytuły. Księżyc z Peweksu, o luksusie w PRL, to była twoja książka też wydana przez wydawnictwo Czarne. Była też książka Można wybierać, 4 czerwca 1989. Moja ukochana. No. Tak? Tak. Ukochana? A tak. Dlaczego? Dlatego, że to też była taka książka z marzeń. Bo ta też jest z marzeń, miasto wiadomo, z morza i marzeń, bo Moda i Księżyc z Peweksu to tak wynikły trochę najpierw ze zlecenia, potem ze wspólnego pomysłu z wydawnictwem, a ten 4 czerwca to było, to jest coś, co mnie po prostu zawsze strasznie kręciło. Urodziłam się 4 czerwca, niestety nie 89 roku, ale też nie głosowałam. Byłam za młoda jednak, ale... Sprytnie tak, to tak, opowiedziałaś, tak, dobra. Tak. No. Ale w każdym razie bardzo mnie to zawsze kręciło i jak jeździłam do, właśnie w sprawie luksusu, czy w sprawie mody, to widziałam, że ta granica między PRL-em a nie PRL-em jest bardzo płynna w pamięci ludzi i w którymś momencie pomyślałam, kurczę, no może by to napisać, jak to wyglądało z perspektywy ludzi, którzy nie uczestniczyli w kampanii, nie głównych komitetów wyborczych. I to się jakoś, wydaje mi się, że fajnie udało, aczkolwiek rzeczywiście nie zelektryzowało czytelników. Ale czy to nie jest tak, że w tych wszystkich reportażach szukasz jakiejś codzienności? Tak, tak. Ja lubię właśnie, wydaje mi się, że to jest taki, to w Gdyni się trochę z tego muszę tłumaczyć, że mnie bardziej obchodzi codzienność niż świętowanie. To w ogóle też mam tak w życiu, że no nie wiem, nie lubię Bożego Narodzenia. Tak, no szukam codzienności, zawsze staram się, to jest taka oczywiście z księgi banałów reporterskich, masz temat, wywróć go na drugą stronę, zobacz, co jest pod podszewką. I tak, no takim impulsem do napisania tej Gdyni to było zdjęcie na Instagramie kolegi mojego, który rzucił taką piękną, modernistyczną kamienicę, która miała zawilgocone balkony od spodu. Więc myślałam, o, coś tam pod tą fasadą może jest. Swoją drogą te balkony już są wyremontowane. Okej, ale czy to jest też, bo szczególnie chyba w wypadku tej książki o wyborach, to jest też tak bardzo widoczne. Może dodam tylko, żeby nikt nie krytykował przed przeczytaniem, że w książce o Gdyni oczywiście są też te momenty tragiczne z okresu PRL-u. To już odsyłamy do tekstu. No, ale czy to nie jest tak, że ciebie po prostu interesuje taką naturalną, znaczy taką dobrą dziennikarską intuicją, że są te wielkie hasła. Tu mamy 4 czerwca, wolność i tak dalej, i tak dalej. No, a ty szukasz tego. Co robili wtedy ludzie? Co robili zwykli ludzie? Czy się kochali, czy się nie kochali? Zresztą nawet na zdjęciu, na okładce jest w ogóle zdjęcie ślubu. Ślubne, tak. Prawda? Tak. No, i więc, że jakby i to jest trochę, no, szczególnie w wypadku Polski, ale chyba wszystkich krajów, no, są te fasady i pomniki, a ty szukasz tego, co jest schowane. No, staram się. To jest to wielki dla mnie komplement, który powiedziałeś i aż się onieśmieliłam. Ale też, bo wspomniałem, i tutaj już wymienię dokładnie tytuł, zbiór rozmów pod tytułem To wszystko nie robi się samo. Właśnie. Kwintesencja tego wszystkiego. No tak, ale bo to są z kolei rozmowy o codzienności sztuki. Właśnie, z jednej strony mamy wielkie hasła sztuka, kultura przez duże K i tak dalej, ale to wszystko się nie robi samo, bo ktoś to musi na poziomie podstawowym, czyli takiej codzienności organizacyjnej, stworzyć. Więc tutaj w tej ważnej książce, uważam, ważnej dla jakiejś diagnozy kultury w Polsce, no też szukałaś właśnie codzienności. Tak, ten cykl wróci, bo to były rozmowy dla dwutygodnika, kilka z nich zrobiłam specjalnie dla książki. No i teraz, kiedy już Gdynia już jest gotowa, to wrócę do tych rozmów na łamach dwutygodnika, bo dla mnie to jest super ciekawe. Ja pamiętam, jak oni do mnie napisali z tym pomysłem, to się, że o Jezu, jak fajnie, że mnie, bo jakby ja nie bardzo lubię też rozmawiać ze sławnymi ludźmi. Dlatego, że oni udzielili już tylu wywiadów, że mi brakuje pomysłów, o co pytać jeszcze, o co jeszcze zapytać. A też są oczywiście wyszkoleni, wiedzą, co mówić. No, trzeba mieć jakiś naprawdę wielki talent, żeby zrobić świetną rozmowę ze sławnym człowiekiem. A ludzie, którzy pracują wokół, po prostu mnie się wydaje, że są bardzo fajnymi rozmówcami, ciekawie jej opowiadają. I mnie naprawdę interesuje to, co się dzieje, znaczy jak coś powstaje. No. A poza tym to są ludzie, którym dziennikarze nie zadają pytań zazwyczaj. No właśnie, więc dla nich, więc te odpowiedzi są zwykle świeże, one nie są wyuczone, nie jest to powtarzany ten sam akapit 50 razy w życiu, tylko rzeczywiście muszą się zastanowić, co na to odpowiedzieć, mówią prawdę no i to jest super fajne. W dwutygodniku pisałaś też o kulturze lokalnej, to było Giżycko, tak? Też jest znany twój cykl rozmów o literaturze, o książce, bo nie chcę od razu mówić rynku książki, bo to właśnie były rozmowy od bardzo różnych stron. Gdyby to uogólnić wszystko, to jaka twoim zdaniem jest codzienność pracy w kulturze w Polsce? No tragiczna, przecież wiemy to wszyscy. Jest, no ja wiem, ale tak, może nie wszystkie nasze słuchaczki wiedzą. I słuchacze to wiedzą. Tak, bo jak mówię, staram się tego internetu nie czytać, bo jestem za wrażliwa, ale dotarło do mnie taka opinia, że właśnie autorce zależy tylko na wielkiej kasie. No i wtedy sobie pomyślałam, że za słabo chyba, mamy za słaby PR jako osoby pracujące w kulturze, gdzie, jak wiemy, pieniądze są sporym problemem. Coraz więcej przecież wychodzi tych spraw mobbingowych, afer mobbingowych w takich zacnych instytucjach bardzo, kiedy okazuje się, że ludzie płakali, wymiotowali, chodzili na zwolnienia i to jest wstrząsające. Też ja muszę przyznać, że akurat w moim cyklu tego za dużo nie było, bo raczej to jest taka codzienność, w której widać wyzysk, ale jednak nie mobbing. O, może tak. Czyli czy zgodzisz się, że wobec tego hasłem tej rozmowy będzie Aleksandra Boczkowska, reporterka codzienności? Boże, wpisuję to sobie w CV. Dobrze. To bardzo się cieszę. Aleksandra Boczkowska, nowa książka Gdynia, pierwsza w Polsce. Książka wydana w cyklu reportaży wydawnictwa Czarne. Także oczywiście te poprzednie książki, Księżyc Peweksu, ale też książka To nie są o moje wielbłądy, o modzie w PRL. Można wybierać 4 czerwca 1989. I rozmowy, to wszystko nie robi się samo. Także materiały na stronach Dwutygodnika i w innych mediach. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. To był plik tekstowy w Trójce. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. nif.gov.pl w zakładce OPP.